trójka, na zegarze czwarta. Agnieszka Furtak-Bielnik, zapraszam Państwa do szóstej. Trójkowy budzik. Heart of the sun, circular wobble, never gonna die. Acting that seems, telling of dreams. The party, pushing for space, pain on the face. The party on it. Redbox Państwa przywitał. 4 minuty po godzinie 4 na zegarze trójkowym, więc to czas na piosenkę dnia. Dziś to Skanka Nancy i What Do You Do For Love? Your fire, try to soothe. What You Do For Love, pyta Skin. To piosenka na lato, jak się domyślam. Ja cały czas wspominam ten klimatyczny bardzo koncert sprzed kilku już miesięcy, który się odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie w Trójce, gdzie Skin zaśpiewała bardzo klimatycznie. No to było niezwykłe przeżycie. Myślę, że państwo, część z państwa na pewno usłyszała ten koncert, bo później go emitowaliśmy, jeśli dobrze pamiętam, to w liście osobistej. Zachęcam do tego, żeby też wrócić wspomnieniami, bo oczywiście nasza strona internetowa ma przepastne archiwum, więc wiele rzeczy mogą tam państwo znaleźć. Oczywiście jeśli chodzi o naszą piosenkę tygodnia, bo właśnie to jest nasza piosenka tygodnia, to mogą ją też państwo znaleźć w naszym zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No i też będzie można ją na pewno dziś usłyszeć. Jeszcze później na przykład zapraszamy do Trójki. Tymczasem mamy 8 minut po godzinie czwartej. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. No właśnie, kto z państwa już wstał, ręka do góry. Zachęcam do tego, żeby do nas napisać. budzik@polskieradio.pl. Można też użyć numeru SMS-owego 71335 albo do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Czekam na pierwsze kontakty od państwa. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. No niech to będzie taki właśnie dobry dzień, tak jak to zapowiadają Beatlesi. Mamy nadzieję, że taki właśnie będzie, choć prognozy pogody mówią różnie, proszę państwa. No tak jak na przykład zadzwonił do nas pan Arkadiusz, bardzo panu dziękuję, z kolejowego Konina i powiedział, że na zegarze to wiadomo, że 14 minut po godzinie czwartej, ale jeśli chodzi o temperaturę, to tylko 8 stopni na razie. Tak więc proszę coś narzucić na siebie, jak będą państwo wychodzić. Napisał też do nas pan Jurek, żeglarz. Pozdrawiam żeglarza trójkowego Budzika. W Otwocku wieje i jest zimno. Ja też pozdrawiam trójkowego Budzika. Jeżeli to na myśli miał pan Piotra Łodeja, dzisiaj będzie można go usłyszeć po godzinie 16. To taka zamiana miejsc niejako w Trójce. A poza tym jeszcze do nas napisał... Kto do nas napisał? Napisał do nas jeszcze... To ja mówiłam wcześniej o mailu, a teraz jeśli chodzi o SMS-y, to pan Tomek. O, pan Tomek do nas napisał, melduje się z trasy Gdańsk, Reda Gdynia, Gdańsk, a potem na niebie ołów, na liczniku 16 stopni, zjazd do bazy i na rybki 2 dni wolnego. Pan Tomasz nas pozdrawia, my również pozdrawiamy. Dziękuję za te pierwsze wszystkie kontakty. Proszę państwa o to, żeby się państwo z nami częściej też kontaktowali. Pamiętam, jeśli chodzi o nasz numer telefonu, to 22 i 7 trójek. Oczywiście, jeśli chodzi o numer SMS 71335. No a jeśli chodzi o adres mailowy, to budzik@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że pamiętają państwo również. Proszę do nas napisać i na przykład tak sobie dzisiaj pomyślałam, że jeśli chodzi o wakacje, to jest to taki czas, kiedy wielu z nas na ten właśnie czas przekłada różne rzeczy niezałatwione, takie, które się odkładało przez dłuższy czas. Ja mam takich parę, państwo pewnie też. Ciekawa jestem, za co państwo chcą się zabrać w te wakacje. Bardzo proszę do nas napisać, może będzie raźniej tak razem zaczynać pracę. To save the life I live, I'm gone. Myślę, że czy wstajemy prawą nogą, czy wstajemy lewą nogą, to Bob Marley zawsze wszystko doprowadzi do porządku. Nieprawdaż, że tak dobrze razem z nim zacząć dzień? A dziś, proszę Państwa, wtorek, 9 lipca, to 191 dzień roku. Słońce jest w znaku raka. Wzeszło dziś, no właściwie jeszcze nie, dopiero za kilka minut. O 4:25 wzejdzie, a zajdzie o 20:56. I tak też dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Proszę pamiętać dziś o tych, którzy obchodzą imieniny, a są to Adrian, Adrianna, Aleksander, Adrianna, o, już o niej mówiłam, jeszcze Aleksander, ojej, już wiedzą Państwo, no tak sobie zapisałam, że aż mi się wszystko powtarza. Poza tym jeszcze Antoni, Augustyn, Barbara, Jan, Joanna, Kornel, Korneliusz, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Weronika i Zenon. Wiele tych osób, prawda? Proszę więc o nich pamiętać, może z kwiatami, albo chociaż z dobrym słowem. 20 minut mamy po godzinie 4. Szła przez pustą noc, ciemną noc, jak noc. Za nią dreptał pan, obcy pan, jak pan. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, stał się przed to fakt. Berek, berek, berki. Narwańcu polnych dał mi cały bukiet. Narwańcu polnych dał mi cały bukiet. Narwańcu polnych dał mi cały bęk. Berek, berek, berki. Berek, berek, berki. Ewa Bem i Narwańce Polne, a my zaglądamy do kartki z kalendarza. Budzikowe kalendarium. Proszę sobie wyobrazić, że w 1521 roku, właśnie 9 lipca, w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt, ufundowany przez Zygmunta Starego. Dzwon został wykonany w krakowskiej Ludwisarni przez Hansa Behema. 13 lipca 1521 roku Kraków tym samym po raz pierwszy usłyszał głos dzwonu Zygmunta. To było w 1521 roku. W 1894 zmarł Percy Spencer, amerykański inżynier, który zasłynął jako wynalazca mikrofalówki. W 1927 roku urodził się Zdzisław Maklakiewicz, aktor, a w 1945 roku zmarła Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka, dramatopisarka, była córką Wojciecha Kossaka. Związana z poetycką grupą Skamander, tworzyła subtelne liryki, głównie miłosne. Wydała też zbiory wierszy Niebieskie Migdały, Pocałunki czy Baba Dziwo. Ulica jej imienia jest na przykład na warszawskich Bielanach, ale pewnie nie tylko, pewnie też i w państwa miastach. Jeśli chodzi o kartkę z kalendarza, to będziemy jeszcze wracać, a na zegarze już 24 minuty po godzinie 4. Daft Punk w tanecznym rytmie. Pan Rafał pyta, kto wstał? No, jeśli chodzi o to, oczywiście o moje pytanie, bo pytałam, kto z Państwa już wstał, a pan Rafał na to, ja już kończę pracę. Dobranoc wszystkim. Dziękujemy bardzo, panie Rafale, i wszystkiego dobrego w takim razie. Dobrej nocy panu życzymy. Pani Mirka z kolei napisała, dzień dobry, gdzie się podział ten leser, budzik? No, już wspomniałam, że budzik leser, no nie tak do końca, proszę Państwa. No, dajmy się mu wyspać chociaż raz na jakiś czas. On będzie dzisiaj do usłyszenia po godzinie 16, tak więc wszystko w przyrodzie będzie równowaga. O tak. Jeśli chodzi o okolice Rzeszowa, dodaje pan Andrzej, to na razie plus 11, nie pada, będzie ładny dzień chyba. Pan Andrzej nas pozdrawia z okolic Ryk, a jeśli chodzi o pana Leszka, który też nas pozdrawia, dodaje, że sobie teraz leży i słucha Trójki, a żona Jolanta szykuje się do pracy. Tak więc pozdrawiamy państwa oboje, a czy to będzie ładny dzień, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę, to sprawdzimy już za kilka minut. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Pozostaniesz na zawsze takim moich marzenia. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Nadejdzie lecz, wierzyć gorąco chcesz, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro Dziękuję bardzo za mail panu Sławkowi, który wita nas serdecznie i tradycyjnie pozdrawia z trasy Jastrzębie, Zdrój, Strzyniec. To w Czechach. Na termometrze 10 stopni bez opadów. Zapowiada się piękny dzień. Szerokości życzy nam wszystkim pan Sławek, kierowca busa. My również wszystkim państwu życzymy szerokości, jeżeli jadą państwo gdzieś w trasę. A jeśli chodzi o to, czy będzie to piękny dzień, no to wyglądamy przez okno. Pogodę w Polsce będzie kształtować niż znad Rosji. Od północy będzie przemieszczał się front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne powietrze polarne morskie. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju, lokalnie też możliwy grad. Temperatura maksymalna od 15 stopni, miejscami na północy, do 20 stopni na południu i południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. A w górach oraz w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać. I say a little prayer i Aretha Franklin. Pięknie zabrzmiała nam o 4:37. Proszę Państwa, a teraz w takim razie zapraszam do tego, żeby wziąć udział w naszym takim mini konkursie. Doskonale go Państwo znają, a mianowicie 3 na raz. Chodzi o to, że w trzech następujących po sobie piosenkach jest coś wspólnego. U nas to nawet będą 4 piosenki, ale umówmy się, że po 3 już Państwo będą zgadywać. No to proszę bardzo, teraz pierwsza z nich. Been standing here alone, alone, alone. I know you could take me home, but I've gone my own. and you could tell all these lies, break my heart and say goodbye. I'm free. Dancing in the rain, I'm free. Dancing in the rain, 'cause you see, I don't need all this masquerade. Don't you know, I can tell when you are not yourself. I do think you're quite alright, just not my style, not my type. I'm free. Dancing in the rain, I'm free. Dancing in the rain, do you understand? I don't mind falling in love, 'cause a woolen scarf, no for heart. But I would prefer a hot cup of tea than someone next to me who won't let me be some free. Dancing in the rain, I'm free. To pierwsza nasza piosenka, która wchodzi w skład plebiscytu, tak to nazwijmy, który brzmi trzy na raz. Oczywiście Państwo zgadują, co jest takiego wspólnego w trzech piosenkach. No to teraz druga. Always stay the same. changes. English summer rain seems to last for ages. All it stays the same. Nothing ever changes. English summer rain seems to last for ages. I'm in the basement. You're in the sky. I'm in the basement, baby. Drop on by. I'm in the basement. You're in the sky. To Placebo i English Summer Rain. No i właśnie to ostatnie słowo jest tym kluczowym, bo o rain chodziło. Chodziło właśnie o deszcz, który łączył trzy piosenki. Zgadł to doskonale pan Sławek, kierowca z trasy Jastrzębie-Trzyniec. Bardzo panu dziękuję, a także pan Sławek, który pozdrawia z deszczowego właśnie Trójmiasta. No to przyznam, że to właśnie tak było, że w nawiązaniu do naszej prognozy pogody wpadłam na taki właśnie pomysł, żeby to deszcz był tym łączącym motywem, ale tak wyglądam teraz przez okno przy Myśliwieckiej, niebo całkiem, całkiem w porządku. Może to nie będzie taki zły dzień, ale też myślę sobie, że jeżeli chodzi o deszcz, to jest to doskonały moment, taki letni deszcz, żeby załatwić wiele spraw niezałatwionych dotychczas. Są wakacje, jest deszcz. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale ja właśnie taki czas wykorzystuję na to, żeby wiele różnych rzeczy, które były odkładane dotychczas, właśnie teraz uskutecznić. No i to, myślę, pogoda bardzo sprzyjająca, jak jest trochę chłodniej. Dopiero narzekaliśmy na ogromne upały, no to teraz można odetchnąć pełną piersią. Lepiej jest myśleć w taką właśnie pogodę, no i właśnie różne zaległe rzeczy wykonywać. Co to jest w państwa przypadku, proszę powiedzieć? Może jakiś remont się szykuje, może są państwo właśnie w trakcie. Myślę, że będzie nam dużo raźniej, lepiej, jeżeli państwo też się tym podzielą, bo no, jeżeli więcej osób jest do pracy, to jakoś tak lepiej to wszystko wychodzi. Za 13 minut godzina 5. Państwo słuchają cały czas Trójki. Thank you. To jeszcze w temacie deszczowym Eurythmics. Państwo jeszcze zgadują, pan Tomek na przykład do nas napisał, że to właśnie deszcz był takim motywem, który łączył piosenki w naszym konkursie trzy na raz, tak, właśnie to deszcz. No i to jest taki dobry czas, żeby jakoś różne sprawy niezałatwione pozałatwiać. Państwo do nas piszą, już zaczynają też dzień. Pan Stefan na przykład z Wiednia wysłał piękne zdjęcie zachmurzonego nieba, ale zdjęcie samo w sobie piękne. To oczywiście Wiedeń, pewnie na zdjęciu. Panie Stefanie, bardzo dziękuję. Drugi pan Stefan też do nas napisał do nas, że budzik mu zadzwonił, ale właściwie to nie powinien był. Nie było takiego planu. Trudno, pan Stefan idzie spać dalej. No to pozdrawiamy pana Stefana. Pani Elżbieta z kolei melduje się sprzed lustra podczas malunku, a na liczniku 12 stopni. Pozdrawia nas pani Ela z Opola. My również panią serdecznie pozdrawiamy, tak samo jak i pana Sebastiana, który czujnie na nasłuchu melduje się z nocnej zmiany. Już 12 stopni na plusie, powoli się przejaśnia, więc czekam na słoneczny dzień. Z piłkarskim pozdrowieniem, pan Sebastian. Bardzo panu dziękujemy. My już na zegarze w Trójce i nie tylko, oczywiście mamy 6 minut do godziny 5. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Eric Fromm wiedział, jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Słuchają państwo Trójki. Już prawie piąta. Prawie. No to teraz... Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc